104.6 l'acompanya. Ràdio Cornellà. Boas tardes outra vez, xa estamos na segunda hora. Sí, xa comenzamos a segunda hora no 104.6 de FM aquí en Galicia, en Radio Cornellá. Vamos a darlle o número de teléfono. Vale, pois veña. O 93-377-8055 e o 93-377-5355, por si nos queren chamar, conectar connosco, pedirnos unha peza de música. Ajá. En fin, consultarnos cousas ou decirnos cousas tamén, que tamén o poden facer. Poden facer o seguinte, meterse en internet, en Sempre tamén. Galicia, no noso Facebook, se queren comentar algunha cousa, pois nos agradecidos porque a comenten, ao mesmo tempo se queren facer algunha pregunta aos seguintes convidados, que nesta ocasión vamos a intentar falar con Xosé Lamela, que nos presentará o convidado de rigor que cada semana nos fai. Exactamente, nos fai. Posiblemente algunha persoa importante que ten algún cargo importante en Galicia. Despois seguiremos con algunha conexión máis con Galicia. Vamos a intentar. Primeiro vamos a poñer outra peza de música. Unha peza de música que neste caso pertence é de Celti Music. Moi ben. E quen son? Son, pois, Jan de Cubell. Son os asturianos. Son os asturianos. Pois veña, aí vai. gallega que amallades pa la peña, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra. Dime que ves ayalambre, dime que ves cabra liega, que semblantes a columbres, que cielo se te presenta, desde Sarispia atalaya, desde esa atalaya vieja. Cabra liega, que amalla despa la peña. Cabra liega, que amalla despa la peña. Flor del aire, flor del viento, flor de la campa cimera. Dime lo que ves, pastora, dime que ves, cabra liega. Desde este expeñe tan altes, donde vuela la mi cuerda, pero donde campa la araña y se escuende la robeca. Pero donde campa la araña. Cabra liega, que amalla despa la peña. Cabra liega, que amalla despa la peña. Flor del aire, flor del viento, flor de la campa cimera. Suéltalo cantar conmigo pa' que esa voz nunca muera. Cabra liega, que amalla despa la peña. Flor del aire, flor del viento, flor de la campa cimera. Corazón de tierra antigua, corazón de la mio tierra. Vamos a manter unha conversa, entrevista coa persoa que nos vai a presentar o noso o correspondente colaborador habitual, Xosé Lamela. Lamela, ¿no? Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Gracias por participar. Desexamos que esa convalecencia xa se echa o final, non? O remate xa dunha recuperación casi total, que temos que celebrarla nun restaurante especial, non? claro, esto eu creo que agora quedan uns diñas aí de a recuperación de todo o conxunto de forzas escandaporias extraviadas. Vale. Moi ben. Bueno, pois a ver, preséntanos a persoa. O corolario pois pode ser esa comida que dices tú, ¿eh? Vale, é un xantar espreñable. Vamos a ver, preséntanos pois a esa persoa que nos tes preparado para hoxe. Que ademais son xa un coñecedor aquí deste programa porque o se falou algunha vez máis con él, non? Ah, sí. Porque é unha persona que tuvo moita relevancia, por se que non fai moito, bueno, na digamos, na, cando a Xunta da Autonomía Galega pertenecía a outro grupo político, pois pues él era o secretario da FEGAN. Ah, sí. A pesar de ser escandalosamente xoven, non? Don Francisco José, moi ben, moi ben. Don Francisco José, que ademais, como todos saben, o alcalde de Piñor de Cea, un alcalde brillante, non, que está facendo un gran papel, ademais de ter unha representación orgánica dentro do grupo a que pertenece, pois, importante, con moito futuro. Estamos falando cunha persoa que, como veñan ben de frente os ventos sanos, frescos de novas forzas políticas a gobernar, esta nova forza política que onde está el ubicado, pois entonces vamos a ter unha persona que vai chegar moi alto, non? Moi ben. Pois damos ya benvida entón a don Francisco José Fraga Cibeira. Cibeira, sí. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. É unha mala que me deixades porque estou colorado como un tomate. Bueno. Después das palabras que me dedicou José Lamela. Bueno, pues será por algo. Coñécese que amigo é que me ten estima. Moitas gracias. No, pero conoces que te conozco. Por alguna razón será, senón non podría decir eso, ¿no? Bueno, pois pues sí, de todas maneiras, moi moi agradecido, a verdade, por en fin, fais o que se pode. Por benvido, vamos a comenzar esta pequena conversa a trío ou a cuádruple por o feito de que, bueno, hoxe, a pesar do chirimirio ou do orballo que por aí... Orballo. En Compostela pode ser que haxe un pouco de orballo, pero no resto de Galicia hai algo de temporal, non? A mí pillame ahora mesmo en Compostela, que tiven que ir precisamente a unha reunión con compañeiros, e así, cae o orballo este de inverno, esta chuvia así fina, pero é o povo onde vivo eu, en Ourense, aquí xa lindando con Pontevedra, no povo de Piñor, pois tamén tiña ao mesmo tempo, está na boira así fina, tempo típicamente de inverno. Vale. Pero, o sea, como se fora Galicia directamente. Exactamente. Efectivamente. Muy ben. Bueno, pois pues eso, a pesar do inverno, temos... Ademais, en Santiago a auga arde, non? Dicen eso, que a chuvia algo de... Ademais choran as pedras. Hombre, e todos. Pero que niño pregunte a Paco Rivas, que igual non está de acordo. Tentamente razón. Bueno. O feito de que chova en Galicia non é obstáculo pois para que podamos repor aquí unha persona desta relevancia, non? É que nos pode contar algunhas cousas, non, dos que están pasando agora por Galicia, porque a min píllame tamén na outra autonomía, non? É que son charnego neste momento, non? Bueno. Sí. Entonces, o tema é, por exemplo, que está de moita actualidade por aí por Galicia, non, que se pagan máis de 300.000 euros por facer quinta parte dunha canción dedicada a Galicia, non? Dedicada a Galicia. Ah, sí, un vídeo que sei que andan por aí recomendando. Como é ese tal vídeo que dicen que ai, non me fastidies. Pois pues eu o vídeo non o vin aínda, non tive unha ocasión de velo. Pero sí, lín nos medios de comunicación, lín, sobre todo, pois, en fin, o escándalo na xente de cando se soubo, pois, o custe de ser segundos nos que sae Galicia no vídeo, que deben andar por endongos, por lo que se sabe, por endongos 300.000 euros. Caray. Claro, 300.000 euros, que nunha época na que se emprega austeridades para justificarlo todo. E nunca da moito... gastar nunha época de austeridade, vístase como se vístase, fálese de algo intangible que vai redundar en moitos beneficios á hora de promoción turística para Galicia e tal, vístase como se viste, xustifíquese como queira, a mí non me parece que ten moita xustificación nas actuales circunstancias gastar 300.000 euros nuns segundos de promoción dun vídeo. Pero bueno, xa está, por exemplo, queixándose un tal obispo que dice que prefacer esos vídeos, que non está ben que se fizeran un mosteiro esos vídeos. Hay un... No, pero o tema é planteado, por exemplo, desde o punto de vista do concello. Eu vino hoxe, vean a Bode Galicia. Sí, sí. Do concello que tú estás recindo, non? Neste momento. Sí, Carboiro. Se crees que o destino máis adecuado que hai en Galicia dos cartos é meteros nun tema tan etéreo, tan evanescente como pode ser unha publicidade, pois que parece máis como un regalo hacia certo artista, non? Sí. Determinado. Cando as necesidades van por outro lado, non? Desde o punto de vista municipal. Exactamente. Mira, efectivamente, nós temos ter unhas 8 persoas dependentes esperando por asistencia. Evidentemente, pois haberá moitas máis en un centro de edad onde poidan ser atendidos ao xeito, cando ao mellor non poden ser xa atendidos nas súas casas, ou seus fillos, fillas, teñen que traballar e ao mellor, pois, en fin, merma a súa calidade de vida. Uh-huh. Entón, son moitas cousas onde hai que gastar os cartos. Eu non digo... En épocas de vacas gordas, sabes, pois sempre está ben dar a coñecer Galicia e que a xente veña e tal, pero bueno, é como na casa de cada un. En momentos de escasez e de necesidade hai que priorizar. E gastas en cousas máis esenciales e deixase outras. E a mí, nos tempos actuales, no que hai moita xente que o está pasando mal, pareceme obsceno, fíxese vostede, parece máis obsceno isto que se gravase nun mosteiro que está sin culto. Parece máis obsceno que se gaste ese diñeiro neso cando hai xente que o está pasando tan mal, e incluso que se queixe o bispo porque se gravou ali entre unhas pedras que no seu momento tiveron culto. Exactamente. Por iso digo eu que... Bueno. Con la iglesia, bueno, a veces, o a do obispo non facer caso. A veces eso de con la iglesia hemos topado tamén aparece, sí, non? Sí, bueno. Neste século XXI. Tiña que dicir algo de iso. Pero con todo con eso, hai que lle dar a razón ao señor alcalde puesto polo feito de que as priorizacións en Galicia pois últimamente non son as máis axeitadas, non solamente en eso, sino tamén, por exemplo, se falamos con respecto á lingua, non? Que a inversión con respecto á lingua, a nosa lingua, pois tamén está un pouco deteriorada, non? Pois sí, mire, a lingua, a mellor defensa que se pode facer da lingua é falala. Claro. Sí. Con a lingua que se fala é unha lingua que permanece, unha lingua viva, útil. Entón, o que non se pode, por falta de financiación, por falta... ter unha lingua propia supón custe a maiores. Vale. Pero é algo que nos interesa ou non? Eu creo que sí, que iso é unha riqueza dun país. Moita xente veo como unha amenaza ou como... Non. Unha lingua é unha riqueza, é unha maneira de entenderse a xente. Entón, o goberno, neste caso de Galicia, ten que facer todo o posible para fomentar esa lingua, para que se use, non para enfrontarla con outra, que as linguas non teñen por que enfrontarse, sino para usala, para que sexa un vehículo útil, e que cada un fale como queira. Pero que non pode ser deixada e abandonada, non. Sí, os casos vean todos igual, a xente non. Claro. Esa é unha riqueza que nos diferencia dos animais. Home, por iso digo eu que, ademais, o falar en galego non costa cartos. Non costa cartos, pero se vostede, por exemplo, a mellor quere facer algún trámite, por exemplo, judicial, poño por caso, quere facer algún seu trámite da vida diaria, ao mellor non o pode facer en galego. Non pode facer en galego, pois por iso é o que me fastidia. Porque ao mellor pues, resulta que non hai aplicación informática axeitada en tal. Bueno, pois pues, esa desenvolver eso si costa os seus cartos. Ou tal, bueno, pois pues, é posibilitar que a xente poida na súa vida diaria, desde que se levanta hasta que se deita, sí. Empregar o galego. Porque claro, eu creo que o idioma, o don da palabra é unha forma de comunicarse, non? O servicio, a utilidade dele está precisamente en que nos comuniquemos, que nos podamos entender, pero tamén entendernos desde aquela parte subjetiva, o que naceu cun idioma, mamou o idioma e viviu con él, pois evidentemente ten un carácter, ademais outro valor añadido, que é o sentimental, non? Ah. É do que se fala do galego, e o galego neste momento pois, non está sendo tratado, é desde unha perspectiva, quizás desde o exterior, desde Cataluña, miramos, tú fíxate que en Cataluña o proteccionismo, que xa é o idioma que estamos falando para un colectivo dentro de Cataluña, pero en galego, cosa que en este momento en Galicia es imposible hacer lo mismo al revés, no. Meter o catalán dentro de Galicia o nunha emisora de radio. Pero é que eu, o que iba a dicir eu antes é que eu teño unha vivenda en Galicia e cando queixen escriturar en galego dixeronme que eso sería moi caro e que non estaban preparados para todo eso. E digo, pero aquí un notario non sabe escribir en galego ou un notario ven de Cádiz? Pois nada, claro. En castelán. Pois bueno. Pues non, vostede ten que ter direito a que esa escritura a traduzan sin ter que supoñer coste para vostede. Aí está. Claro. Se o notario non sabe o castelán, terá que ter na notaría alguén que lle saiba facer os escritos en galego. Pero non sabe o galego, terá que ter notaría que lle saiba facer os escritos en galego. Uh-huh. Evidente. Eu foi o que pedín, pero por xa non por non dar voltas, nin andar facendo isto, digo, mira, claro. Xa mirarei máis adiante depois de traducila. A veces tamén se abusa un pouco no término, no tema escrito da aplicación totalitaria do idioma, non? Que a veces perdes un cerebro porque non conoce o idioma. Dice, por exemplo, profesor de matemáticas que pues, non sabe o idioma autóctono, pois perdemos esa posibilidade de que unha eminencia teña que marcharse porque non cubre bases, non? Do idioma é fundamental. Eso tamén había que verlo, non? Había que examinar todas moitas máis cousas, non? Sí, pero a protección do idioma é fundamental, do idioma autóctono, do que nos sentimos moi vinculados el por a nosa propia naturaleza, non? Falando das prioridades, entón, non é precisamente eso de facer un clip de propaganda máis prioritario que o feito de invertir con respecto a residencias para maiores ou a fomentar o noso idioma ou, por exemplo, dicir nese mismo clip que se cantara en galego, non? No, pero non se trata de eso, non hai que ser de Galicia, que só unha quinta parte do clip ese en galego, non? Ese é o que estou lendo agora. Fotografías, por así decirlo, non? Sí, bueno, sí. Falando diso, me parece que salín tamén a Diputación ou a Deputación de Ourense ou alguén de Ourense tamén tiña pensado, me parece que ten outro artista que pasou por Oseira fixo un videoclip de eso. ¿Sabe algo de eso? Alejandro Sanz. Sí, sí. Alejandro, ¿no? Exactamente. Sí. Pero non de esa categoría de ese precio, claro, ¿no? Claro. Non, as cantidades que saíron na prensa son menores, faránse en torno a 8.000 euros. Pero bueno, pero é diferente, claro. Mientras en Oseira, eu estou moi de acordo porque son un visitante asido de Oseira, sabes? Aí do teu concello veciño de San Cristóbal, non? Sí. Por la documentación que podes recoller aí, seguro. Ah, amigo. Con o amigo Francisco Fumega. Sí. Pois estuvemos visitando aí varias veces e eu estuve aí máis, bueno, non sei se coñeces o padre Damián Yáñez. Sí, coñezo. Eu mostrei se coñezo ben. Está pegado ao meu, está cerquiña do meu concello. Ajá. Como? Digo que ese mosteiro coñezo ben, que está cerquiña ao meu concello, é unha maravilla de edificio, como son de estilos desde o románico hasta o barroco, incluso unha parte neoclásica, das fruto das sucesivas reformas e obras. E é un mosteiro que, a verdade, é que é unha dos mosteiros rurales de Galicia, para min é o mellor de todos eles. Claro, o problema é que eu non digo que se promocione, que tal, pero calquera persoa que vai a visitar a Oseira hoxendía, que é un pueblo tamén moi bonito, arredor, prácticamente non ten onde comer, nin ten onde aloxarse. Nin hai ali, por exemplo, que podría haberlo coa aquela mole tan grande que vive unha comunidade monástica reducida ali, pero dentro daquela mole non hai ni siquiera un centro de interpretación dos mosteiros rurais de Galicia, que lle poidan explicar a xente, sobre todo aos estudiantes e a xente que vai ali, e ve aquilo, e se fai as preguntas de a que obedece isto, por que naquil momento se produciu isto. Que expliquen un pouco ese enfrentamento, a mellor que ven desde ese enfrentamento entre a nobleza e o clero galego en tempos de Isabela Católica, e da loita entre Isabela Católica e a Beltraneja, e todo ese poder, como foi chegando ese... Esa información xa queda un pouco para eruditos, Pero sí, porque sí, o visitante común non pode ter ali un centro de interpretación que xeneraría recursos para a zona, aparte de difundir a zona. Claro, claro. Además, o propio Mosteiro do Seire por sí xa é un catalizador de grandes motivos históricos, porque ven desde o ano 900 ou anterior, non? O sea, entrou no cisterciense, por aí afora, entonces ten unha historia pois tremenda, non? O sea, que pasou por todos os avatares históricos e foi crecendo de unha forma regular e forma parte da historia local tamén de unha forma moi acentuada. Carballiño, pues, o pulpo no Carballiño ten razón de ser por a existencia do mosteiro, lógicamente. Efectivamente. E claro. o viñedo en Galicia está relacionado cos mosteiros, sexan dos Cister ou sexan de outras ordes. Sí, San Clodio. San Clodio ten moito que dicir nese aspecto, non? Sí, tamén era do Cister, tamén foi do Cister. Sí, sí, sí. Bueno, a Ribeira Sacra, ligada aos mosteiros xa anteriores ao Ordem do Cister. San Pedro de Rocas e todo eso, sí, sí. Efectivamente. Claro, claro. Pues é unha pega, que é unha pena que, bueno, que non se necesita algo de diñeiro para eso. Para eso. Exactamente. Claro, sí, claro. Sí, sí. Tú fíjate, donde se podía crear os reclamos de Galicia a través de cosas que ten esa característica xa ganada a través do tempo, non? Un elemento histórico de primeira magnitud para poder ser vendido, non? En cambio, pues, utilizan os cartos para outro tipo de eso, non? De marketing, es sí, especial, sí, non? Sí, sí, empezou a falta para contratar helicópteros en un medio rural, siga a reforma da terra con ese minifundio que imposibilita tantas cosas en Galicia sin facerse. Claro, claro, o sea, sigue abandonado o interior de unha forma tan brutal que van a exterminarlo, non? Eu creo que se está facendo unha labor de exterminación total, masiva, non? De destruir dar un dato sobre o interior de Galicia, senón non sei no teu concello, pero como vai caindo a población. Ninguneo do interior, non? Si, voulle dar un dato, é dicir, as cifras oficiais de población se contrastan a de Ourense deste ano, oficial deste ano, coa do ano anterior, verán que hai 4.000 habitantes menos, que é unha cifra moi grande. Eso sobre cantidades pequenas, pero actualmente... Sobre cantidades pequenas. Claro, estamos falando 1.200 e pico mil habitantes, é dicir, sobre cantidades moi pequenas, é unha perda moi grande. É como dous concellos como o meu, que se quedasen sin poboación. É dicir, temos un rural e temos un interior de Galicia magnífico, con moitas posibilidades, pero que desafortunadamente morre, desaparece, non hai recambio para a xente, no. A xente nova non se queda, xa non nace, e quen vai aguantando un pouco é a xente maior. Entonces, é unha pena vai aguantando que... mientras non morre, sabes? Porque é unha tendencia natural desa xente. Hai un porcentaxe bastante alto que supera os 70 anos. Moito, sí, moito. As pirámides de poboación dos concellos de interés son invertidas. Os concellos tamén se volven vellos, por o feito de que a partir de certa idade, pois a xente non bueno, busca melloras en cuanto a situación, porque situacións melloran máis no urbano que no rural, ¿no? Exactamente, porque no rural non lle dan eses medios, non lle dan apoio. Claro. Fíxese vostede, no meu concello, 1.267 habitantes repartidos en 63 núcleos de poboación. Claro. Unha persona, un matrimonio, persona maior, estou falando, 70 e pico, 80 anos, según van vindo, pues van vindo a súas dificultades para moverse, para o mellor para ir ao médico, a mellor os fillos, seguramente, con eles, vivan na cidade. Según van vindo, cae acrecentándose cada vez a máis os problemas, esa xente vai abandonar. E vai ir para a cidade, para onde os seus fillos ou fillas se teñen familia, e senón van co diñeiro que teñan, ou mellor venden na aldea, se teñen a quen vender, fanse con piso na cidade, porque polo menos ali teñen o médico, claro, ou teñen a farmacia, ou máis cerca. Sí, e é unha pena que no rural os concellos non podamos prestar ese servicio. Se quer ter un centro de día para, se traballan os fillos e ao mellor os pais durante o día, pois para que non estén sós, poderlos deixar onde pois estén acompañados de outra xente, ou onde reciban unha alimentación, ou onde tal, e incluso con unha pequena residencia aparañada, porque en momento mellor pois están solos, ou porque non tiveron familia, ou porque tal, e que poidan rematar os seus días na clarexidencia, pero cerca do seu entorno. Exactamente. E eu apunto unha cousa máis que aparece aquí precisamente na internet, que bueno, que é unha desvergonza o feito de que se empreguen 300.000 euros para ese videoclip tan curtiño, ademais, e que, bueno, os da hepatitis C, que lle pasa? Perdón? Dicen, e os da hepatitis C, que? Deses 300.000 euros que cheiran algo. Que perdiñe, non lle deían escoitado ben. Digo que a inversión que para esos segundiños que fai a Xunta de Galicia de 300.000 euros, bueno, pode ser hasta certo punto reconocida ou chega hasta nós, pero os da hepatitis C. Ah, sí. Bueno, eso eu creo que eso é xa sangrante. Por eso, é desvergonza. Non podemos deixar morrer, senón seremos calquera cousa menos unha sociedade. Claro. Non podemos deixar a morrer a xente polo coste dun medicamento. Haberá que, non sei, falar cos laboratorios sea un precio abusivo, porque seguramente o mellor laboratorio tamén se beneficiou de investigacións e de fondos públicos para as súas investigacións. Polo tanto, pois mecanismos ten que ter un Estado para evitar iso. Eu non digo que haxa que pagar un precio xusto polo traballo e tal. Mecanismos, non sei, se expropiar a patente, se facer o que sexa, pero que desde que ninguna maneira se pode achar, na miña opinión, é morrer a xente vendo un medicamento. Claro. E co outro día, eu falando precisamente, antronte, falando con un político, me dixo, un político destos que dixéramos que están abaixo. Díceme, pois mira, isto é así, pero as farmacéuticas que dan a culpa as farmacéuticas, pero Irán, digo, se que costa 400.000 euros, dicen Irán que están nos vendendo a 1.000 euros. Pois falar con Irán, hai que ver que son dous capítulos, dous puntos de referencia negativos. Claro. Porque estamos falando de reformas e todo iso, pero a máis sangrante que xa sea a de cultura, unha delas, sí, e a de sanidade, que esa nos toca directamente. Habemos, claro, cualquiera que teña que asistir a un médico, eu sei do que falo, non? Sí, sí, pois, no, sí. Realmente a carencia e a transformación que hai negativa, sí, en todo este fin, non? O sea, que hai menos médicos, menos cartas, en definitiva, é un trasfondo moi negativo do que está pasando neste país, que realmente cualquier persona que nos escoite se acerca ao Hospital de San Juan de Espiaquí ou cualquiera dos hospitales de Orense ou dase de conta perfectamente de que estamos nun auténtico caos. Isto, no medio rural non digamos, porque cada médico que no medio rural se dá de baixa, aunque sea temporal, se queda amortizada esa plaza. Xa non é cuberta. Bueno, estáse producindo un auténtico, na miña opinión, un auténtico espolio do que é a cousa pública. Sí. Poñolle un exemplo que tamén saliu nos medios de comunicación onte, creo, verano vostedes a maior parte delas. A banca, que é a entidade resultante de esa fusión entre Nova Caixa, Caixa Galicia, Caixa Nova e tal, pois publicou os seus beneficios do último ano, que resulta que son superiores á cifra que puxo para facerse con ela, para comprala. Sí, sí. Creo que o FROAP, é dicir, pois o Ministerio de, o que en este, creo que é o Ministerio de Economía ou de Facenda, non sei cal deles, o que forma parte do FROAP, vendeuna por 1.003 euros o ano pasado. Resulta que os beneficios desa entidade, que tivemos que saneala con cartos de todos, que creo que andara ao saneamento, o dinheiro que houve que poñer debe estar en torno ou por encima dos 9.000 millóns de euros. Resulta que saneámola, ou unha vez saneada, vendémola por 1.000 millóns de euros, e resulta que neste primeiro ano esa nova entidade obtén uns beneficios de 1.500 ou 1.100 e pico euros, non sei moi ben a cifra. Tres veces máis do que valeu. Que repugna escoitar todo o trayecto, tanto a nivel autonómico, estamos falando desde Galicia, como a nivel nacional, porque aquí todos fomos rescatados en España, donde pagou o Ciudadán os problemas da banca, non? Que estamos falando de cantidades ingentes que hubo que subir o IVA para poder acceder a esta posibilidad. E despois salen outros aí a palestra a dicir que non houve rescate. Non. Eu xa lle digo, leo estas noticias e aparte publicados, vexan vostedes nos medios e tal, publicados, e eu a ver como digo, a cara de tonto que se me queda é que non me pasa nun mes. Sí. O galla se cumple o que din moitos dos nosos internautas que dicen a ver se abre o sol e o rompe todo xa dunha vez. Exactamente. Porque con roupa para outros lados que se cuadra... Vamos de como se chama, de Guatemala, Guatapeor. Mala Guatapeor. No. Que... Abrir o sol é para que veña bo tempo, non para outra cousa. Oh. Para que a xente non... Esa chuvia miudinha que está caindo. Eu creo que todos como cidadáns, a xente en xeral, tampouco se trata de escachar con todo, no, simplemente de ter conciencia... De conciencia e cariño e de ver o público como algo que é de todos, velo como algo que é meu tamén. Aparte de ser de todos, ter ese concepto de público é meu, non aquilo, bueno, é de todos, é de calque. No. Vale, é de todos, pero é meu tamén. A sanidade claro. É miña tamén. Eu a miña garantía que eu teño de que o mundo vai ir para mellor é que cando necesito vou ter unha sanidade que con independencia dos medios que eu teña me vai cubrir as miñas necesidades. Claro. E ter unha educación que vai posibilitar que os mellores con independencia de onde veñan, de quen sexan fillos ou dos medios que teñan, que van chegar arriba. Por qué? Porque os mellores son os que mellor beneficio nos poden prestar a todos para o día de mañá, os que poden facer que unha sociedade sexa unha sociedade mellor. Eu vexo que iso todo que se está deteriorando. E eu vexo con pena porque eu son servidor público tamén, bueno, posto pola xente e tal, e a veces a incapacidade que un ten para dentro do seu ámbito competencial facer algo é moi limitada. Sí. Pero como cidadán, pois non sei, sinto carraxe, non sei se é a palabra axeitada. Claro. Bueno, habría que facer unha especie de limpeza, algo, a señora da a miñona que dicimos aquí en Cataluña debería pasar por algúns sitios e algúns lugares, non? Sí. Si botamos man non con baeta. Da retranca que ten o noso amigo Carrabouxo, pues, e miramos a súa publicación última, pregúntalle a señora o Carrabouxo, quen cree que estivo máis entretido no debate? E o Carrabouxo contéstalle, a Celia Villalobos. Entón algo de limpeza tamén tiña que haber en todas as. Sí, eso tamén resulta un pouco escandaloso, sobre todo como imagen pública, non, unha persona que depende da xente que está pedindo todo tipo de reformas e que se pasan así as súas orelhas, eso... que realmente é indignante, non? Claro, o exemplo que dan hacia o mundo, non? O exemplo que dan, entonces vamos vendo cousas que esa limpeza que debería haber, pois é o que está estorbando tamén o feito de que, bueno, pois que os propios políticos teñan en algún momento pois unhas adxetivos, e lle poñan algúns adxetivos que non deberían ter. Eses responsables administrativos ou que sei eu, algo... Que un político sea capaz de decir outro que non veña máis por aquí por o Parlamento. Sí. Non veña nunca máis por aquí. Realmente é que eso é un atentado. Realmente cuando perden o norte é cuando dicen as súas verdades, as que levan dentro aí, porque ademais é toda hipocresía, non? O sea, todo o que van por aí de sonrisas que parece en algúns. Tú fíxate, estou lendo por aquí nun periódico, dice, os vínculos do Partido Maioritario Galego con o contrabando e o narcotráfico. Xa ves. Sí. Bueno, e iso non é mentira, ¿eh? Non. Verdad, Francisco? Non, houve unha sentencia hai pouco que acaba de condenar a ese narcotraficante con unha condena bastante elevada. Bueno, as fotografías aí están. Exactamente, hai documentos gráficos. Creo que nun país europeo, non sei, pero penso que a solución sería outra. Sí. Hai unha cousa que se chama... non entro nas amistades ou non amistades que ten cada un ou que deixa de ter cada un. Sí, é outra cousa, sí. Pero bueno, o narcotráfico en Galicia fixo moito dano. Sí, moito dano. Por eso, a eso me refería eu, que non fai falta solamente limpeza nunha silla determinada, sino limpeza en moitísimos aspectos e en algúns deles, bueno, que a ver se se pudiera castigar a mentira tamén, non? Hai unha cousa que se chama exemplaridade. Aí. Creo que non sei, quen ocupa un cargo público debe ser, aparte de legal, debe ser polo menos exemplar. E depois, hai outra cousa que eu creo que as administracións públicas teñen que ter, temos que avanzar moito nelo, que é no da transparencia. Parece unha tontería, pero non é. Eu estou seguro, destas tarxetas black, das tarxetas que se escusaron as tarxetas negras, souberan de antemán que eso todo se iba a publicar con pelos e señales, estou seguro que non o facían. Claro. Entonces, a mí non me interesa saber en que se gasta un político ou tal na súa vida privada ou que eso xa é morbo, é outra cousa. Ahora, de dinheiro público gústame saber en que se gasta, ya que fins fai, as de que fins vai. Porque o feito de publicalo evita xa moitas cousas. Sí. E despois, os mecanismos de control teñen que funcionar. Non se poden, na miña opinión, se o Poder Judicial me ten que controlar determinadas cousas, eu as dietas para asesorar non sei que, soname mal. Claro. Tamén, entonces, son a calquera. Entonces teñen que haber mecanismos de control que funcionen. Sí. Como teñen que funcionar. Despois, transparencia. Porque claro, se evitanos moitas cousas. Claro, a tentación no, pode que este aí, pode que non sea exemplar a persoa, pero polo menos que haxa transparencia e que haxa control. Porque senón pero non somos educados en Orín, se vai xa cultura baltariana, somos capaces de asimilar estas cousas con máis claridade que o que noutras regiones de España, noutras provincias, Porque nos tivemos aí o exemplo a porta da casa, non? No paso da Diputación, non? Dun señor que tiña seguidismo, non? Sí. Bueno, pero vanlle detrás no lombo, me parece que ten varios xuicios pendentes, non? Sí, a ver en que queda eso e tal, pero bueno, familiar, en Ourense, máis ou menos conocemos todos, conocemos tal, no seu concello, José, e no meu tamén. Sí. Sabemos de xente porque está empleada en determinado sitio que despois que fai, a desfai, en fin, esas cousas non. Eu creo que hai que ir rematando con elas e ollo, e a transparencia que sexa auténtica, porque moitas veces véndese como transparencia o que non é. Sí, claro. Véndese como transparencia o que non é. O que a veces se compra. Efectivamente. Sí. Entonces, a veces é para salir, eu xa digo, insisto, a min que se gastan o diñeiro privadamente, pois, o señor Baltar, por poñer un caso, que usted falaba, o señor Baltar, ou calquer outro político, a mí non me importa, é a súa vida privada como a que os malgaste. Ahora, como agora, o diñeiro público, non, hai que saberlo. Efectivamente, se unha entidade bancaria houve que rescatarla cos cartos de todos, bueno, pois hai que ver tamén a que se debeu ese rescate, porque seguramente hai responsables. Claro. No, se vemos, por exemplo, as reformas do PP de España, non, en Madrid. Entonces, feito todo de unha forma totalmente delictiva para cualquier cidadano. E isto que non pode ser, onde teñen que dar exemplo, pues pasa que estas cosas despois, cara, destruíense a martillazos ordenadores, todo ese espectáculo que están dando aí por as alturas, Bárcena, Rajoy, por todo ese conjunto. En cambio, que son os que tiñan que estar, digamos, dando o exemplo a todo o país, non? Ese que... Que, en fin, hai unha gran caída, un gran decaimiento dos valores éticos nacionales de unha forma asombrosa, non? Moi ben. Despois desta conversa, antes de rematar estes últimos minutos, quixera que nos dixera algo do Concello. Falounos precisamente de que o Concello de Piñor de Cea aínda non ten esa residencia para maiores, pero seguro que están traballando nelo, ¿verdad? Pois desafortunadamente gostaria de dicir que sí, pero non se pode mentir. Nos levámoslo pedindo todos os anos a Xunta de Galicia, visto que somos un concello pequeneiro, claro, que temos escasos recursos, e bueno, igual que a Xunta de Galicia os fai noutros concellos, nos é unha necesidade importante, na miña opinión, máis que a calquera outra infraestructura. É dicir, levámoslo pedindo ano tras ano. Nos temos o terreno, o que falta, bueno, pois é que a Xunta se involucre, que a quen tenga competencia, que se involucre neso. Un pequeno centro de día, con unha residencia aparellada, non moi grande, somos 1.267 habitantes, con a población de idade avanzada importante, con porcentaxe importante, que nos atendemos na casa mientras podemos, pero hai xente maior que xa chega o momento, ou dependente, que no momento, pois, chega o momento que non pode ser xa atendida na casa. Por iso, na miña opinión, é necesario eso. Que, por outra parte, pois, crearía uns postos de traballo de xente na zona, co cal seguirías tamén asentando poboación. É dicir, que ese gasto que se fai revertiría nunha parte tamén na poboación outra vez. Claro. Por demais, somos un concello pequeneiro, 50 e pico kilómetros cuadrados, na zona noroccidental de Ourense, moi ben comunicado, a través da nosa autovía que vai de Ourense a Santiago. Sí. Estamos a 20 minutos de Ourense, 40 minutos de 45 de Santiago. Sí, sí, é un privilegio, non, a situación. A parte da situación, o que ofrece o concello é un lugar de calmo, un lugar de calmo. Pois sí, temos unha natureza pois moi ben, bueno, con non moitas desfeitas, vamos deixalo así, temos o curso alto do Arenteiro con os cinco vales preciosos, con pueblos que urbanísticamente non están moi escarallados, yo que está escarallado e fácilmente solventable, é dicir, está pasando ahora que como temos a boa comunicación, xente das cidades, incluso de Madrid, que compra casas antiguas no concello, que a restaura, que dan moi ben preparadas, e aparte restauranos con gusto e con respeto hacia o que había. Entonces, porque é un sitio moi ben comunicado e moi agradable para vivir. Por lo demais, aparte de eso, na parte norte do concello hai unha carga gandeira máis importante, pois vívese da gandeiría, e no resto do concello vívese de un... Parece, vai sonar un pouco raro que vou decir, porque somos un concello maioritariamente enclavado no rural, pero a maior parte do concello, a riqueza do concello ven da fabricación de ataúdes. Que hai fábricas punteiras no concello, hai un pasado industrial do concello, vinculado precisamente a esa materia prima, ou esa enerxía que viña dada pola auga. Carpintería especializada, non? Perdón? Carpintería especializada. Carpintería especializada. Hai fábricas hoxe en Piñor que están vendendo, son fabricantes punteiros en España, e están vendendo para mercado exterior, para Latinoamérica, para o este europeo e para África tamén. E teñen un patrimonio natural extraordinario, con moitísimas cousas que poden, romanización... Sí, patrimonio histórico tamén ten aí... Patrimonio etnográfico. Efectivamente, pazos, igrexas, capelas, atravesan o seu camiño de Santiago, a Vía da Prata, non o francés, senón a vía que ven do sur, que é un goteo constante de peregrinos que van pasando polo concello. Xa digo, estamos nun entorno tamén, falaba antes que temos o Mosteiro do Seira, uns 5 kilómetros, está no noso entorno, hai o castro máis importante de toda Galicia, cerquiña, uns 10 kilómetros, que é o de San Cibrán de Las, un centro de interpretación da cultura castrexa, hai pois un montón de igrexas na comarca románica, ata, bueno, pois a cultura do viño, termalismo, en fin, todo eso. Sí, sí. É un sitio agradable para vivir, o único que nos facía falta era que asentara a poboación nova. Claro, claro. Pero para facer iso, hai que crear as condicións para que a xente vaya, non? A xente nova ali non pode ir mientras non haya ese asentamiento de fórmulas para que podan vir, non? Sí, porque bueno, esto está pasando en todo o interior de Galicia, non é exclusivo de Piñor, claro. Efectivamente, mire, eu teño bastantes veciños de aquí, do concello, da miña parroquia, que viven pois en Barcelona e arredores. Desde aquí seguramente hai alguén nos estea escoitando, mándolle un saludo para todos eles que veñen no verán de vacacións ou Semana Santa e tal, que moitos deles arreglaron aquí as súas casas, e que bueno, que non perden a relación co aquí. Claro. Que pasa? Que seguramente, aparte de eso, outra casa teñen propiedades, fincas que se ao mellor estuvesen xuntas en dúas, tres, catro, pois podían ter pois ou plantadas ou podían estar producindo algo. Pero hai tal minifundia, tal fragmentación da terra que fai imposible poñer en funcionamento, claro, e poñer en produción esas, generar riqueza, generar traballo, generar emprego. Entonces, eu creo que é unha labor fundamental da administración, porque, se xa local, eu creo que os ayuntamientos somos os máis, precisamente por esa cercanía, por ese conocimiento da xente, para hacer iso. Por que? Porque se non facemos iso, non haberá maneira de invertir, claro, esa tendencia. Muy bien. Claro, pero o ayuntamiento sabe que está debaixo de 4 ou 5 niveles de administración por encima, toca a mínima parte, o mínimo esforzo que queda allí, únicamente a función de patalear, porque máis non pode, non? Sí. Efectivamente, e cae unha cousa, que dicir que as cousas non teñen por que ser inmutables. Entonces, hai cousas que hai que ir ajustando no día a día, é dicir, a día de hoxe, fálase, pois, vostedes en Cataluña seguro que vivirán máis de preto, pois, independencia, outro, non sei que, eu creo que hai un problema fundamental que é o das competencias. É dicir, pagamos todos os impostos para recibir uns servicios públicos. Cal das administracións é a que ten que ter a competencia? Eu creo que é a que poda prestar un xeito máis eficiente, a que poda facer mellor con menos recursos. E haberá competencias que hoxe en día non están en mar dos concellos e teñan que estar. Outras que teñan que estar en mar das comunidades autónomas e outras que teñan que estar en man do Estado, ou chámese como tal. Eu creo que temos que racionalizar, sin necesidade de pagar máis impostos, racionalizar esas competencias. E é no que eu lle falaba, en do caso concreto, no que eu lle falaba da dispersión, da fragmentación da propiedade, dese minifundismo, eu creo que ten que partir da administración máis cercana á xente, que a administración local. Claro. Bueno, tenemos que deixalo aquí. Están nos tocando aquí xa a música de fondo, dicindo que nos quedan segundos. As diputacións e todo isto, pero isto queda efectivamente. Quédanos para a próxima vez. Muy bien. Vale. Pues muy agradecido, muy agradecido. A vostedes, moitas gracias José, moitas gracias Francisco, hasta a vindeira ocasión. Veña, hasta logo. Veña, unha aperta. Bueno, pues con esta decimos adiós, ¿no? Sí, con esta música de fondo, hasta logo, hasta a vindeira semana. Hasta o vindeiro sábado.